שלושה ימים לא מש זכרו ממני וברביעי פרסתי את הלחם וברביעי פתחתי את הצוהר וברביעי ראיתי את הים שלושה ימים לא מש זכרו ממני וברביעי ידעתי שהים יפה מאוד ומרחבו כחול ובמשב ארוך